liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Teraz najważniejsze informacje. Filip Jarek. Po spotkaniu premiera Morawieckiego i Ursuli von der Leyen wiemy już, kto będzie kandydatem Polski na komisarza. To Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Boris Johnson, nowy przywódca brytyjskiego rządu przed Izbą Gmin, mówił jasno, nie cofniemy się przed twardym Brexitem. Co drugi turysta z naszego kraju jedzie na zagraniczne wakacje bez ubezpieczenia, wynika z najnowszych danych. Po tygodniach spekulacji wszystko jest już jasne. To prezydencki minister Krzysztof Szczerski będzie kandydatem Polski na unijnego komisarza. Poinformował o tym na konferencji prasowej po spotkaniu z Ursulą von der Leyen. Premier Mateusz Morawiecki, przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej, złożyła dziś wizytę w Warszawie. Premier mówił, że stanowisko zostało wypracowane we współpracy z Andrzejem Dudą. W dialogu z panem prezydentem zaproponowana została kandydatura osoby, która zna doskonale realia Unii Europejskiej, funkcjonowanie Unii Europejskiej, znakomicie orientuje się w specyfice instytucji unijnych. Premier dodał, że Polska chciałaby otrzymać którąś z ważnych tek w Komisji Europejskiej z zakresu gospodarki lub infrastruktury. W najbliższych kilku tygodniach rozpocznie się przyporządkowanie pewnego zakresu kompetencji do konkretnych osób, do ich kompetencji. Premier dodał, że przewodnicząca Komisji Europejskiej nie otrzymała jeszcze żadnych propozycji personalnych od kilkunastu krajów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ursula von der Leyen, dotychczasową minister obrony Niemiec, przywódcy unijni nominowali na szefową Komisji Europejskiej na szczycie na początku lipca. W ubiegłym tygodniu została wybrana na to stanowisko przez Parlament Europejski. Chcemy zmiany umowy brexitowej, nie cofniemy się przed twardym Brexitem, zapowiedział w swoim pierwszym wystąpieniu w Izbie Gmin. Nowy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podkreślił, że warunki rozstania ustalone przez Theresa May są nie do zaakceptowania. Umowa wynegocjowana przez moją poprzedniczkę została trzykrotnie przez tę Izbę odrzucona. Warunki są nie do zaakceptowania i dla parlamentu, i dla kraju. Żaden kraj ceniący swą niezależność i mający do siebie szacunek nie mógłby zgodzić się na traktat, który zabiera mu gospodarczą niepodległość i samorządność. Wątpliwości budzi m.in. tzw. bezpiecznik, czyli mechanizm, który ma zapobiec powstaniu twardej granicy między Irlandią a wchodzącą w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną. Boris Johnson dodał, że Londyn będzie energicznie negocjował z Unią, ale podkreślił, że z końcem października kraj wyjdzie ze wspólnoty nawet bez umowy. Teraz o cennej lekcji historii dostępnej bez wychodzenia z domu. Instytut Pamięci Narodowej w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawił pierwszą wystawę poświęconą powstaniu całkowicie w kolorze. Została udostępniona za darmo w internecie. To jedna z odsłon cyklu Wystawy Elementarne. Wystawa przemawia przede wszystkim obrazem. Są to zdjęcia pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego, z Muzeum Powstania Warszawskiego, z archiwów niemieckich. Zdjęcia cyfrowo pokolorowane. Na planszy otwierającej widzimy słynne zdjęcie budynku Prudenschalu w momencie trafienia pociskiem niemieckiego ciężkiego moździerza. To zdjęcie zamyka również wystawę, ale wzbogacone o zdjęcie nałożone. Zdjęcie współczesne zrobione z tego samego zdjęcia. Mówi Artur Kolenda z Biura Edukacji Narodowej IPN-u i jak dodaje, wystawa przedstawia kluczowe wydarzenia Powstania Warszawskiego. Z tej wystawy młodzież, czyli główny odbiorca, dowie się najważniejszych rzeczy o powstaniu, a więc kwestie zbrodni niemieckich, kanały, zrzuty dla powstania, pozostawienie powstania samemu sobie przez naszych zachodnich sojuszników, a także bardzo ważna kwestia, to znaczy wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Warszawie, gdzie byli przetrzymywani i mordowani Żydzi ze wszystkich krajów Europy. Ten obóz był potocznie zwany przez mieszkańców Warszawy gęsiówką. Wystawę można znaleźć na stronie IPN-u w zakładce Edukacja, następnie należy wejść w zakładkę Wystawy Elementarne. Na koniec jeszcze informacja ku przestrodze dla tych, którzy planują letni wypoczynek. Ponad 54% turystów wyjeżdżających na wakacje za granicę nie posiada żadnego ubezpieczenia w Polsce. Wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUS posiada 13,5% podróżnych. Eksperci przypominają, że wyjeżdżając na wakacje na terenie Unii Europejskiej z kartą EKUS, warto pamiętać, że pokrywa ona różne świadczenia w zależności od kraju członkowskiego, czyli jeśli dane świadczenie jest refundowane w Polsce, nie znaczy to, że w innym państwie również będzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ekran z Tour de France włączony. Krzysztof Łoniewski w studiu. Będzie o kolarstwie. Będzie, ale na zakończenie serwisu. Bardzo proszę. Zaczynamy od piłki nożnej. Nasze kluby kopią dziś, no bo jeszcze zdążą dojechać kilku na pewno do mety. Właśnie nie kilku, tylko pewnie jeden. Nasze kluby kopią dziś w pucharach. Konkretnie to druga runda eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw Lechia w Gdańsku o 19:00 spotka się z Brøndby Kopenhaga i nie jest faworytem w dwumeczu. Jest nim za to mistrz Polski Piast Gliwice. Zagra z Ryga FC. Trener Waldemar Fornalik dmucha na zimne. Wielu już widzi drużynę Piasta w kolejnej rundzie, natomiast ja uczulam drużynę, uczulam zawodników, że jest to niewygodny przeciwnik, który potrafił w dwóch meczach zremisować 0-0, nie stracić bramki. Ma też swoje atuty przy stałych fragmentach gry, ma kilku zawodników, jak choćby Rakal z przeszłością tu ekstraklasową. Mecz w Gliwicach o 20:00, godzinę później swoje spotkanie rozpocznie Legia Warszawa. Jej przeciwnikiem będzie Kupsk Kuopio z Finlandii. Na pierwszy rzut oka przeszkoda niespecjalnie trudna, ale pamiętając co legioniści ugrali na Gibraltarze, trzeba się mieć na baczności, tak jak trener Aleksander Wukowicz. Z tego materiału, który mamy o nich, drużyna, która bardzo dobrze nastawia się na grę z kontrataku, kilku wysokich zawodników liczących na stały fragment, nawet to, co charakteryzuje kilka drużyn w ekstraklasie, też długi aut, którym zagrażają, po których strzelają nieraz bramki, więc będziemy musieli się skoncentrować. Przypominamy mecz Legii o 21:00. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze wiadomość dla lubujących się w statystykach. Belgia pozostaje liderem rankingu FIFA. Na drugie miejsce z trzeciego awansowała po wygranej w Copa America Brazylia. Na trzecie z drugiego spadła z kolei Francja. Nasza reprezentacja też lokatę niżej na 20 pozycji, oddającej chyba idealnie nasz piłkarski potencjał. Teraz wskakujemy do wody. Radosław Kawęcki, czyli nasza jedyna nadzieja na medal w pływackich mistrzostwach świata, awansował do finału wyścigu na 200 metrów grzbietem. I to jest dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że miał 7 czas, ale to w finale trzeba popłynąć. Najszybciej drugi z naszych pływaków, Jakub Skierka, startujący w tej samej rywalizacji, został zdyskwalifikowany za zbyt długie płynięcie pod wodą. Kolarze oczywiście na powierzchni. Mówiliśmy o tym. Właśnie kończy się, dla niektórych już skończył się kolejny górski etap Tour de France, 18. Taki numer ma ten etap. Wygrał go góral nad górale Nairo Quintana. Zanim jakieś półtorej minuty później przyjechał Romain Bardet. A nie wiem, czy zauważyłeś, czy Egan Bernal też już jest na mecie, czyli trzeci? Dwóch kolejnych właśnie teraz wjeżdża. Czyli Bernal też. Tak jest, jadą w parze. 4 minuty, 23 sekundy straty do lidera. To jeszcze powiem, z jakim czasem wygrał, bo to chyba działa na świadomość, kiedy trzeba jechać po górach. 5 godzin, 34 minuty i 15 sekund. Tyle Nairo Quintana, najlepszy dzisiaj na 18 etapie, pokonywał ten odcinek. Robi wrażenie? Szacunek dla tego. Robi wrażenie. Słyszymy się za kwadrans? Za kwadrans w Biegam, bo lubię, też będzie górski temat. O, bardzo proszę, już nie możemy się doczekać. Wczoraj, proszę Państwa, w Niemczech został pobity rekord temperatury. Palma pierwszeństwa wędruje do miejscowości Gelsenkirchen w Nadrenii w północnej Westfalii na zachodzie kraju. Potwierdziła dzisiaj niemiecka służba meteorologiczna. W Gelsenkirchen na północy od Aquisgranu termometry wskazały w środę 40,5 stopnia i to jest najwięcej od 1881 roku, kiedy zaczęto w ogóle prowadzić te pomiary. To chyba bez dwóch zdań upalne lato. Trzy słowa o pogodzie, o tym, czego możemy się spodziewać u nas jutro. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Okresami duże i przelotne opady deszczu na północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe także burze. Temperatura jutro od 24 stopni na wschodzie, północy oraz na Podhalu do 30 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch.

Eagle Birds, czyli The Black Keys w programie Trzecim Polskiego Radia, to nasza dzisiejsza trójkowa piosenka dnia. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dzwonił na przykład słuchacz, który zwrócił uwagę, że nasza kandydatura, nasza propozycja, jeśli chodzi o komisarza europejskiego, no, może być trudna do przyjęcia. Chciałbym zadać pytanie, czy na tego komisarza to nie można było kogoś z łatwiejszym nazwiskiem, bo jak oni będą wymawiać nazwisko pana Szczerskiego? A niech ćwiczą. Czemu nie? Niech to będzie takie dodatkowe wyzwanie dla naszych europejskich partnerów. A poza tym myśli pan, że my to mamy dużo łatwiej? Tak od razu Ursula von der Leyen, to też nie jest łatwo powiedzieć bez zastanowienia zupełnie, prawda? 16 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Co państwo powiedzą na taki egzamin? Egzamin z serwowania cheeseburgerów? Akademia Leona Koźmińskiego otworzy nowy, darmowy kierunek studiów przeznaczony dla menedżerów sieci fast foodów. Czy takich studiów rzeczywiście w Polsce potrzebujemy? Nowy kierunek będzie się nazywać, i to jest piękna nazwa, zarządzanie w sektorze QSR. Brzmi tajemniczo. Co to za kierunek? QSR? Ja? Co to jest? QSR. QSR. Brzmi poważnie? Nieznajomo. Czym to się je? Chodzi o to, aby nauczyć się zarządzać sektorami znanej globalnej restauracji, szybkiej obsługi. Co można tam studiować? Myślę, że może jakieś zarządzanie ludźmi, ewentualnie jakiś, no nie wiem, taki naprawdę ekskluzywny kurs na Masterchefa. Nowy kierunek nazywa się zarządzanie w sektorze QSR. Ewa Barlik, rzecznik prasowy Akademii imienia Leona Koźmińskiego. Czyli w sektorze restauracji quick service restaurant, restauracji szybkiej obsługi. Ale jest to kierunek dedykowany tylko i wyłącznie jednemu pracodawcy póki co. Nazywa się to studiami dualnymi, prowadzonymi przez uczelnię i przez partnera biznesowego, przez dużego pracodawcę. Miejmy świadomość, że to są studia przeznaczone wyłącznie dla pracowników tej korporacji. Anna Wdowińska z portalu Perspektywy. Którzy nie mają wyższego wykształcenia i to ma w założeniu ułatwić im szybszy awans w korporacji. Myślę, że ta wiedza będzie bardzo specjalistyczna. Przecież jednocześnie na uczelniach wyższych powstają często kierunki dość nietypowe. Czy one obniżają poziom kształcenia? A może tego potrzebuje właśnie rynek? Studia są po to, żeby nauczyć nas, jak mamy się uczyć, jak mamy zdobywać wiedzę, skąd ją mamy zdobywać, a nie tylko tego, jak obsługiwać na przykład określony typ urządzeń. A te nietypowe kierunki, to jakie mogą być na przykład? Znalazłam na przykład oddzielny kierunek studiów na temat korozji. Też systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym. Doradztwo i infobrokerstwo historyczne. To będzie dobry specjalista w swojej dziedzinie, ale co jeśli ten popyt się zmieni? Kogo pracodawcy dziś poszukują? Wykształcenie kierunkowe nie ma aż tak dużego znaczenia w kontekście przyszłej pracy. Arkadiusz Pączka, ekspert pracodawcy RP. Dzisiaj widzimy zapotrzebowanie znowuż na humanistów, powrót do tego rodzaju studiów, które mogą być wykorzystywane zwłaszcza w tej nowej działalności gospodarczej, jaką są startupy, jaką jest cała sztuczna inteligencja, e-administracja i big data. No dobrze, a czy w świecie pracodawców też w przyszłości będą powstawały jakieś nietypowe stanowiska? Byłem ostatnio na konferencji gospodarczej za granicą i jedna z dużych sieci poinformowała wszystkich, że stworzyła stanowisko członka zarządu do spraw kreowania samopoczucia pracowników w firmie. I to obrazuje, jak się mocno zmienia struktura w firmie, która de facto nam wytwarza zapotrzebowanie edukacyjne, zapotrzebowanie pracownicze. No właśnie, co państwo na to? Członek zarządu do spraw kreowania samopoczucia w firmie. Myślę, że w wielu korporacjach w Polsce to by się przydało. A o nowe kierunki studiów pytała Monika Suszek, 22 i 7 trójek. Jestem przekonany, że państwo też mają swoje pomysły na to, jakie takie specyficzne, no bardzo wąsko rozumiane chyba kierunki studiów można by stworzyć, gdzie można by i czego można by się uczyć. Proszę dać znać. zd@polskieradio.pl 71335. A to już brzmi w tle. Biegowa lista przebojów ze szczytu Papa Roach, ze szczytu tej listy. Już teraz, za chwilę, panowie odbiegania. Head, hold me close to your chest, like a secret you kept in the dark. Break me into pieces, take away the breath I'm barely breathing. I can feel you running through my blood, the adrenaline rush hits my heart like a drug. 17.21, Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Panie Pawle, bardzo proszę bliżej mikrofonu. Dzień dobry, proszę powiedzieć. Podbiec, tak? Już podbiegam, dzień dobry. Refleks sportowca. Paweł Januszewski, czyli świeżo upieczony tata po raz czwarty. Mała Nela już na świecie, proszę serdecznie, państwa. Serdecznie. To miała być niespodzianka i tajemnica. Dziękuję serdecznie bardzo. Serdecznie gratulujemy. To ja wstanę, żeby uściskać dłoń, dobrze? O, wszystkiego dobrego. Dziękuję jak bardzo. Jak się czuje maleństwo? Tatuś czuje się dobrze. Maleństwo? A maleństwo też da radę. Sypia? Mama zdrowa, maleństwo sypia, jest cichutkie, spokojne. Po tacie. Nela jest z nami, będzie z nami biegać. 17.22, jeszcze raz gratulujemy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię, reagując na modę na bieganie w górach, zaprosimy na chyba najbardziej malowniczą imprezę górską, czyli Hyundai Maraton Bieszczadzki. Zaprasza dyrektor imprezy i twórca biegu rzeźnika, Mirosław Bieniecki. Bo to jedna z najfajniejszych imprez górskich w Polsce. A jesienią po prostu najpiękniejsza jest. Impreza, która odbywa się w Bieszczadach, które o tej porze roku są kolorowe i cudowne. I impreza jest pomyślana tak, żeby ściągnąć tam wszystkich możliwych zawodników. Są dystanse od 17 km poprzez 26, 52 i 90 km. I to są dystanse, które pozwalają właściwie każdemu, od tych, którzy dopiero startują w górach i jest to ich pierwsza zabawa z górami, do tych, którzy są już naprawdę profesjonalni i chcą w tych górach dłużej się pocieszyć widokami jesiennymi. A jesienią naprawdę jest w Bieszczadach pięknie. Oczywiście mówiąc o tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem w górach, to myślimy o tym dystansie 17-kilometrowym. No przede wszystkim o tym 17-kilometrowym, ale tak naprawdę jeżeli ktoś już przebiegł jakiś tam maraton, czy dobrze się czuje już na ulicy na dystansie okołomaratońskim, to te 26 kilometrów to jest dystans wysiłkowo porównywalny z maratonem właśnie. No może troszeczkę trudniejszy, ale porównywalny. Żeby nieco zachęcić tych, którzy jeszcze w górach nie biegali, to najkrótszy dystans jego się non-stop nie biegnie, prawda? Oczywiście, te wszystkie biegi górskie to są biegi przygotowane właściwie pod taką górską turystykę, taką bardziej wykwalifikowaną może, gdzie biegnie się sporą część dystansu, ale nie cały dystans, można pół dystansu przejść na piechotę i pocieszyć się trochę widokami gór, porobić sobie fajne zdjęcia. Można przyjechać też z dziećmi, bo przecież jest jeszcze mnóstwo towarzyszących biegów dla dzieci, gdzie dzieci bawią się naprawdę przednio. W tej chwili na festiwalu biegu rzeźnika startowało prawie 700 dzieci, więc to naprawdę się robią duże dziecięce imprezy i rodzinne imprezy, gdzie bardziej zaawansowany małżonek biegnie długi dystans, mniej zaawansowany krótki, a dzieci biegają biegi dla dzieci. Mirku, to gdzie, kiedy i jak się zapisywać na bieg, bo rozumiem, że jeszcze są wolne miejsca? Tak, oczywiście. Wolne miejsca są na wszystkich dystansach. Strona www.maratonbieszczadzki.pl 12 października, Cisna, zapraszamy. Na Podkarpacie, w Bieszczady konkretnie, zapraszał Mirosław Bieniecki. Zanim zacznę wypytywać naszego eksperta o bieganie w górach, to Paweł, podziękujmy wszystkim tym, którzy w ubiegłą sobotę zameldowali się w Wałczu. Tak, byli to uczestnicy naszej akcji Biegam, bo lubię. W Wałczu odbyły się Mistrzostwa Polskiej akcji Biegam, bo lubię. Wśród naszych trenerów i uczestników zostali wyłonieni, zresztą sami się wyłonili, ponieważ powygrywali ten bieg. Michał Hulewicz, tak, i Wioletta Paduszyńska. Tak jest, czyli Gorzów Wielkopolski, zdominował nasze Mistrzostwa Polski. Co ciekawie, w Gorzowie Wielkopolskim jako jedynym mieście wojewódzkim, byłym wojewódzkim, nie ma stadionu lekkoatletycznego i tą drogą zgłaszamy nasz zaskoczenie. Zawiadującym, tak? Województwem. No dobrze, Paweł, więc zamykamy temat Wałcza, bierzemy się za bieganie w górach i tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli rozpocząć naszą przygodę w górach, to wybrać się jesienią w Bieszczady to chyba dobry moment. Znaczy wybrać się, żeby już wystartować? Żeby spróbować. No wystartować również. No może, niekoniecznie od dystansów maratońskich. Jasne. Ja proponuję, nie wiem, będąc zakopanym, zrezygnować z wizyty na kropówkach. Z podjazdu tym dyliżansem konnym. Generalnie zacząć więcej chodzić niż jeździć i to jest chyba taki pierwszy przyczynek do biegów właśnie górskich, dłużej trwających. No, inna specyfika jest biegów górskich. O to chciałem cię zapytać, jakie są podstawowe różnice pomiędzy bieganiem w górach, a bieganiem po płaskim? No przede wszystkim nie ma zbiegów, nie ma też podbiegów. Ciężko przez cały dystans biec, raczej podchodzimy i również schodzimy, także siła biegowa jako taka i wcale nie potrzebujemy wysokich gór, czy w ogóle otoczenia gór, żeby się przygotować do tego biegu. No właśnie, czy można się przygotować do biegania w górach na przykład na Mazowszu? No na przykład na Mazowszu można się przygotować przychodząc na zajęcia, biegam, bo lubię, ale to już zupełnie banalnie mówiąc, no siłę biegową kształtujemy między innymi na stadionie lekkoatletycznym, czyli te wszystkie skipy A, skipy B, jakieś marsze, wysokie marsze, to no, odpowiednio długotrwający, bo to jest tutaj jest to klucz. Ja mam jeszcze jeden sposób. Można bieżnie tak podnieść. Można, no, można bieżnie wysokie bloki, można podchodzić, schodzić, w zależności od tego, gdzie się mieszka. Jest dużo możliwości, przede wszystkim liczą się chęci. Poza tym w biegach górskich te widoki, które są w koło, myślę, że rekompensują ten wysiłek i zapominamy o tym wysiłku. To tyle o bieganiu w górach. Teraz już konkurs z nagrodami, gdzie też bywa się w górze. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Dziś do wygrania zestaw złożony z trzech voucherów FlySpot, tunel aerodynamiczny w Morach koło Warszawy lub w Katowicach. To niesamowite przeżycie. Naprawdę warto spróbować. Wartość jednej nagrody, czyli zestawu złożonego z trzech podwójnych voucherów, wynosi aż 807 zł. Do tych nagród dokładamy lekturę biegową, czas na ultra, biegi górskie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Proszę wysłać do nas SMS pod numer 73 533, koszt to 3,69 zł, i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i góry. Przypominam numer SMS 73 533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, rozwiązanie po godzinie 17:30, jeszcze raz konkursowe hasło bieganie i góry. Gdzie zapraszamy na bieganie? No, musiałbym wymienić ponad 100 miejscowości, no, ponieważ tam się odbywa akcja Biegam, bo lubię. Bezpłatne treningi przez cały tydzień trwają. Ale wystarczy wejść na portal biegambolubie.pl i tam są wszystkie lokalizacje. Na zakończenie oczywiście niech nastawią ucha biegacze z mapą. Gdzie odbywa się właśnie największa na świecie sportowa impreza masowa? W Norrköping w Szwecji, gdzie rozgrywany jest O-Ringen. Zawody po raz pierwszy odbyły się w 1965 roku i wkrótce stały się największą wieloetapówką w biegu na orientację na świecie. Rok rocznie startuje tam od kilkunastu do ponad 20 tysięcy zawodników. W tym sezonie jest ich ponad 18 tysięcy. Zawody trwają tydzień. Biegacze, od pewnego czasu też kolarze, mają do pokonania 5 etapów, co oznacza, że łącznie przeprowadzonych jest ponad 80 tysięcy startów indywidualnych. O końcowej klasyfikacji decyduje suma czasów, a zwycięstwo w kategorii elity traktowane jest niemal tak samo prestiżowo jak zdobycie Mistrzostwa Świata. Kategorii oczywiście jest więcej, ścigają się małe dzieci. Udział biorą także weterani po 90 roku życia. 20 tysięcy osób prawie. Robi wrażenie? Robi, aż ciężko cokolwiek dodać. To stawiamy kropkę i słyszymy się za tydzień. Jeszcze raz gratulacje dla świeżo upieczonego Paweł ojca. Januszewski, gratulujemy. Krzysztof Łuniewski, dziękuję panowie. Dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. 17:29 na zegarach, a to może czas na najważniejsze informacje ze świata gospodarki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Witam serdecznie. Firmy i instytucje, które chcą uniknąć podwyżek cen prądu, mają 2 dni na złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Ministerstwo Energii przypomina, że termin składania oświadczeń minie 27 lipca. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że o złożeniu oświadczeń powinni pamiętać m.in. właściciele małych firm oraz osoby zarządzające szpitalami. Ten obowiązek dotyczy mikro i małych przedsiębiorców, którym przysługuje stabilizacja ceny. Właściwie to oświadczenie wskazuje na to, że oni są po prostu tylko odbiorcą końcowym, a więc, że nie kupują tego prądu po to, żeby go potem sprzedawać. Jednocześnie dotyczy to także instytucji publicznych, szpitali, innych jednostek państwowych organizacyjnych, a więc także jednostek samorządowych, związki, jednostki budżetowe i tak dalej.

could you bring me, keep me from the gallows pole? I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor from the gallows pole. Gitara. No i ten głos oczywiście w programie Trzecim Polskiego Radia to Led Zeppelin, rzecz jasna. 40, prawie 17.40 na zegarach. Zaległości, proszę Państwa. Najpierw należy się Państwu informacja, kto wygrywa w konkursie biegowym. Pani Basia z miejscowości Bulowice za taką wiadomość, którą otrzymaliśmy. Bardzo dziękuję. Lecą wióry, gdy biegnę w góry. Bardzo dziękujemy. Inna sprawa. Pytałem Państwa o wskazówki, jakie to interesujące kierunki studiów, no takie typowo specjalistyczne, mogłyby się pojawić. Pan Radek, dziękuję za mail, zd@polskieradio.pl, dość złośliwie wpadł na pomysł, tak nazwał swój kierunek. Wiarygodne tłumaczenie porażek w polskich grach zespołowych z naciskiem na polskie drużyny ligowe w piłce nożnej. Długa nazwa, nie wiem, czy w indeksie by się zmieściło. 227 trójek, polecamy się Państwa uwadze. także w tej sprawie, bo po godzinie 18 będziemy wspominać chyba najbardziej charakterystyczny dworzec kolejowy w Polsce. Tutaj, gdzie jest Wok Sushi i McDonald's, tam była restauracja. W tej restauracji miały być, pamiętam, samojeżdżące wózeczki, na które miało się kłaść brudne naczynia i one miały wjeżdżać do kuchni, tam jakiś do myjni. Był tłum. Tłum ludzi, bo każdy myślał, że to Bóg wie, co jest. O dworcu centralnym, a właściwie o dworcu Moniuszki w Warszawie więcej po godzinie 18. Ale wcześniej, znacznie wcześniej, za 4,5 minuty, Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zdaje się, że to bardzo smutny dzień dziś dla pana jest. No, wie pan, zależy w jakim kontekście pan o tym mówi. No właśnie, okazało się, że Krzysztof Szczerski nie zostanie wiceszefem NATO i wtedy pan mówił, że to jest dobra wiadomość, bo zostaje w pałacu, a teraz zdaje się, że Krzysztof Szczerski przenosi się jednak do Brukseli, ale jako komisarz. Wszystko na to wskazuje. Dlatego, że bardzo cenię sobie talenty pana ministra Krzysztofa Szczerskiego, jego zaangażowanie i pomysłowość i naprawdę dobrze mi się z panem ministrem Szczerskim współpracuje. To oczywiście ogromnie się cieszę, że jest polskim kandydatem na objęcie taki komisarza w Komisji Europejskiej. Natomiast, takie podwójne szczęście mamy teraz, tak? No, wolałbym oczywiście współpracować z panem ministrem dalej w Pałacu Prezydenckim, ale pan minister jest kandydatem. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś, że ta kandydatura została wypracowana w rozmowach z prezydentem, czyli wiemy mniej więcej, jakim obszarem będzie się Krzysztof Szczerski najprawdopodobniej zajmował w Komisji Europejskiej. Jakim komisarzem może być? Przede wszystkim ta kandydatura jest efektem bardzo dobrej współpracy dwóch ośrodków władzy w naszym kraju, które zajmują się polityką zagraniczną. Z jednej strony Kancelarią Prezydenta i Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej strony rządem polskim i prezesem Rady Ministrów. Gdyby nie ta dobra współpraca między tymi dwoma ośrodkami, to pewnie byłoby to trudne. Natomiast jest rzeczywiście bardzo dobra, bardzo bliska współpraca i dzięki temu Polska osiąga wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Które ewentualnie może pan minister Szczerski objąć w Brukseli? Myślę, że tutaj informacje przekaże polski rząd, bo to polski rząd zajmuje się sprawą. Panie ministrze, a w takim razie czy w Pałacu Prezydenckim już rozpoczęło się typowanie? A wie pan, na spokojnie, w momencie, w którym pan minister zostanie komisarzem, pan prezydent podejmie stosowną decyzję. Mamy świetne zaplecze ekspertów w Pałacu Prezydenckim. Jest duża grupa doradców, jest olbrzymia grupa, członków Narodowej Rady Rozwoju, tych ciał doradczych, ciał, z którymi współpracuje pan prezydent. Jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że nie będzie żadnego problemu z ewentualnym zastąpieniem pana ministra, choć, tak jak mówię, pan minister jest świetnym fachowcem, wyjątkowej klasy fachowcem, świetnie zna się na sprawach międzynarodowych, jest świetnym dyplomatą. No myślę, że takich jest naprawdę w Polsce niewiele. Panie ministrze, dziś nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedza Warszawę. Państwo patrzą na nią w pałacu, na tę konferencję z premierem i co sobie myślą? Jak dobrze, że to nie Timmermans? Jak dobrze, że to nie Juncker? Jakie są uczucia? No uśmiecha się pan. Dlatego, że jestem naprawdę bardzo, nie powiem zaskoczony, ale naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tej konferencji, która była dzisiaj pani przewodniczącej i pana premiera, bo pani przewodnicząca poruszyła tam mnóstwo spraw, które dotyczą naszego kraju, dotyczą Polski. Mówiła o wielu kwestiach i widać, że tutaj zmiana podejścia przewodniczącej Komisji Europejskiej jest naprawdę fundamentalna. To jest zupełnie inaczej niż było w ostatnim czasie i z tego się należy cieszyć. Oczywiście, no przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli weryfikować na bieżąco, czy tak jest, czy nie, ale naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj ta sytuacja jest o niebo lepsza niż była jeszcze niedawno. Panie ministrze, czy prezydent ma jakieś zastrzeżenia dotyczące specustawy, tej dotyczącej Westerplatte? No, kwestia Westerplatte jest kwestią bardzo dla Polaków ważną przede wszystkim. No ja przypominam, że jest to miejsce dla Polaków właściwie święte. Z uwagi z jednej strony na to, co miało miejsce od 1 września 1939 roku. Pierwsze miejsce, w którym Polacy postawili opór niemieckiej nawale. To jest miejsce, w którym zaczęła się II wojna światowa. To jest miejsce, w którym w 1987 roku papież święty Jan Paweł II przemawiał do Polaków. I to jest miejsce, które przez 30 lat działania samorządu Gdańska nigdy nie zostało uporządkowane i nigdy nie powstało tam prawdziwe muzeum, które obrazowałoby tą historię II wojny światowej i pokazywało, że ona tam się właśnie zaczęła. Panie ministrze, to w takim razie skąd te kontrowersje? Bo wiemy, że na początku tygodnia 130 naukowców, także dziennikarzy, podpisało się pod apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie tej specustawy. W tym liście piszą między innymi, że teren Westerplatte wcale nie był, nie jest tak zaniedbany, jak jest to powtarzane w niektórych mediach. Rozmawiałem ostatnio z panem ministrem Wojciechem Kolarskim, który był na Westerplatte w marcu i pan minister Wojciech Kolarski powiedział mi, że w miejscu, w którym zginął pierwszy polski żołnierz w 1939 roku, w tym miejscu leżały puszki po piwie. No jeżeli dla tych naukowców takie obrazki są normalne i tak powinno być, no to ja naprawdę nie mam więcej pytań. Powiem tak, do Pałacu Prezydenckiego wpływa mnóstwo pism, apeli z różnego rodzaju stron. Są zwolennicy, są przeciwnicy, ale zdecydowana większość głosów, które pojawia się w tej dyskusji, to są zwolennicy podpisania przez pana prezydenta specustawy o Westerplatte. Pan prezydent oczywiście ma termin konstytucyjny 21 dni na podjęcie decyzji. Pan prezydent zawsze bierze pod uwagę głosy z każdej ze stron, które zwracają się do pana prezydenta. I tak będzie także. A czy pan prezydent weźmie pod uwagę także głos pani prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, która poprosiła o takie spotkanie, także wystosowała do pana prezydenta list w tej sprawie, prosząc, aby zawetował to prawo? Ja myślę, że gdyby pani prezydent Dulkiewicz 10% tej aktywności, którą wkłada w politykę ogólnokrajową, wkładała w chęć uporządkowania terenu na Westerplatte, to dzisiaj nie mówilibyśmy w ogóle o tym zagadnieniu. Panie ministrze, jak będą wyglądały uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej? One będą podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie w Wieluniu. Będzie to wspólna część pomiędzy panami prezydentami Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i panem prezydentem Steinmeierem, prezydentem Republiki Federalnej Niemiec. To będzie rano. Tam będą uroczystości, których celem jest pokazanie brutalizmu II wojny światowej, ale w tym aspekcie stricte cywilnym. Nie będzie nad ranem uroczystości na Westerplatte, jak zwykle było? Nad ranem pan prezydent Andrzej Duda i pan prezydent Steinmeier, to jest uzgodnione już od grubo ponad roku, będą brali udział w uroczystościach w Wieluniu. Tam na Westerplatte, nie? Tam także w 1939 roku zaczęła się wojna. Ale no zwykle uroczystości rozpoczynały się od apelu na Westerplatte. W tym roku nie tak zawsze. Nie będzie. I czy to jest związane z tymi kontrowersjami wokół tej nowelizacji? Z całą pewnością łatwiej jest rozmawiać o uroczystościach z kimś, kto jest ośrodkom władzy w Polsce przychylny, niż z takimi osobami, które są mniej przychylne. Natomiast przypominam, że nie zawsze uroczystości rano odbywały się na Westerplatte. No, pan prezydent świętej pamięci, pan prezydent Lech Kaczyński także był swego czasu w Wieluniu, więc taka była idea pomiędzy panami prezydentami uzgodniona już grubo ponad rok temu. Ale będą jakieś uroczystości na Westerplatte w tym dniu? Ale tego dnia, 1 września. Zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o tym, co organizuje Pałac Prezydencki, to właśnie to mówię. Czyli Wieluń, później Warszawa. Panie ministrze, Władimir Putin, wiemy, nie pojawi się. Czy to jest dobra decyzja? Bo pamiętamy chociażby wypowiedzi na początku roku wiceszefa, wtedy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bartosza Cichockiego, obecnie naszego ambasadora na Ukrainie, że Władimir Putin, prezydent Rosji, powinien pojawić się na tych uroczystościach. Klucz wysyłania zaproszeń dla przywódców państw był następujący. Wysyłamy zaproszenia do naszych najbliższych partnerów, do naszych sojuszników. Stąd zaproszenia zostały wysłane do wszystkich przywódców państw członków Unii Europejskiej, państw członków NATO, państw członków Partnerstwa Wschodniego i sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. I taki był klucz wysyłania zaproszeń. Na dzisiaj mamy potwierdzenia zwrotne już od ponad 30 państw, że delegacje na poziomie prezydentów, premierów bądź przewodniczących parlamentów, czyli na tym najwyższym poziomie, będą brały udział w uroczystościach wybuchu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. No, ponieważ Rosja nie jest członkiem żadnego z tych formatów, które wymieniłem, czyli nie jest ani członkiem Partnerstwa Wschodniego, ani członkiem NATO, ani członkiem Unii Europejskiej, no to takiego zaproszenia. No dobrze, ale wiemy, jaki Związek Radziecki i później Rosja, która jest spadkobiercą Związku Radzieckiego, jaką rolę odegrała w II wojnie światowej. Czy to jest taki jasny sygnał wysłany do Moskwy, że jesteście naszymi wrogami? Panie redaktorze, ale jaką rolę odegrał Związek Radziecki 1 września 1939 roku? No i rozpoczęła się II wojna światowa, tak? I zapadła cisza, więc... Ale też można zapytać, jaką rolę, nie wiem, odegrały Stany Zjednoczone, jaką rolę odegrały Niemcy, tak? No ale jasne, że tak. Natomiast tak jak mówię, no taki był klucz i stąd takie, a nie inne zaproszenia. Przypominam, że uroczystości, które są organizowane, czy będą organizowane przez Muzeum w Auschwitz, na początku przyszłego roku. Takie zaproszenie dla pana prezydenta Putina będzie wysłane, dlatego że fakt wyzwolenia obozu przez wojska radzieckie jest historyczny, jest niezaprzeczalny i tutaj ta współpraca i chęć z naszej strony absolutnie jest. Panie ministrze, jak prezydent ocenia to, co wydarzyło się w ostatnią sobotę w Białymstoku? Bo słyszymy z jednej strony głosy, że oto mamy narodziny faszyzmu w Polsce, z drugiej, że to po prostu chuligański wybryk i właściwie tyle. 90 osób zatrzymanych, nie ma co więcej tej sprawy roztrząsać. Jak prezydent na to patrzy? Przede wszystkim tak, że są w Polsce organy państwa, które zajmują się przestępstwami i przestępcami. Polska policja działa świetnie. Polska policja zadziałała błyskawicznie i ci, którzy dopuszczali się aktu agresji, zostali po prostu zatrzymani i z całą pewnością... Ale widzieliśmy też obrazki, kiedy osoby, które uczestniczyły w tym marszu, były po prostu bite lub też ścigane po ulicach Białegostoku. Ale dlatego mówię, policja bardzo szybko się tymi sprawami zajęła, bardzo szybko podjęła odpowiednie czynności i wyjaśniła, nie ma zgody na agresję podczas legalnych manifestacji, legalnych marszów, nie ma przyzwolenia na agresję w życiu publicznym i policja podjęła odpowiednie, szybkie, odpowiednie kroki, żeby w tej sprawie... A czy jest przyzwolenie na takie twierdzenie, które słyszeliśmy z ust ministra edukacji, że skoro coś jest kontrowersyjne, wzbudza emocje, to może lepiej zakazać? Panu ciężko mi się odnosić do słów pana ministra. W Polsce mamy wolność zgromadzeń, mamy wolność manifestowania. Jeżeli ktoś organizuje manifestację, ktoś organizuje marsz, który jest zgodny z prawem, ktoś wydaje zresztą decyzję także zezwalającą na ten marsz, no to polskie organy państwa, odpowiednie organy państwa są także do tego, żeby ten marsz, ta manifestacja mogła się w sposób pokojowy odbyć. Panie ministrze, czy Polska przyjmie ofertę Brytyjczyków i weźmie udział w misji wojskowej w cieśninie Ormus w Zatoce Perskiej? Wiemy, że no, tam toczy się poważny konflikt obecnie. Mamy zatrzymany brytyjski tankowiec. Taką ofertę Londyn zgłosił. Francja, Włochy, Holandia i Dania no, wyraziły zgodę już na udział w tej misji. Polska no, na razie się waha. Wiemy, że prezydent, tak jak MSZ, także kształtuje polską politykę zagraniczną. No ale w tym zakresie także i MON. I myślę, że trzeba poczekać na odpowiednie stanowisko, które przedstawił właśnie bądź MON, bądź MSZ, bądź polski rząd w tym zakresie. A jak pan ocenia tę sprawę? Czy to jest taki moment, aby tutaj stanąć ramię w ramię chociażby z Brytyjczykami, którzy mają problem? Wie pan, no my oczywiście nie uchylamy się przed podejmowaniem także i trudnych decyzji. Natomiast te decyzje muszą być dobrze przemyślane i w momencie, w którym polski rząd podjąłby, czy przygotowałby taki wniosek do pana prezydenta, pan prezydent będzie podejmował stosowne decyzje. Bardzo dziękuję. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski był naszym gościem. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Visa prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze. Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Visa mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie.